दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई। आईना देख कर तसल्ली हुई, आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई, हमको इस घर में जानता है कोई, हम तो इस घर में जानता है कोई, हमको इस घर में जानता है कोई। पक गया है शजर के फल शायद, पक गया है शजर के फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई, फिर से पत्थर उछालता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई। तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूं। देर से गूंजते हैं सन्नाटे, देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई, जैसे हमको पुकारता है कोई, जैसे हमको दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई।